إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا tunaendelea na almanhaj as-salafi ya fadilati al-Sheikh Bazamol hafidhahullah. Kwa wale ambao tunakwenda sambamba na kitabu hiki, juma lililopita tulisimamia katika ukarasa nambari 58. Ukarasa nambari 58, na tulifikia katika kauli ya mwisho kabisa ambayo Sheikh alielezea kwamba wafihi annahyu anil ajalat wa tasarru linashr al umur min hina sima'iha والأمر بتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجمه فيحجم عنه. tulifikia hapa kwa wale ambao tunakwenda sambamba na kitabu hiki. Kwa hiyo tukasema kwamba leo tutakuja kuendelea, thumma qal, tunaanzia hapo thumma qal, kisha akasema, yani nani akasema? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 83 iliyoko katika surat an-nisa, yani maneno ya mwisho kabisa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na kama isingelikuwa rehma za Allah, fadla za Allah zilizo juu yenu, wa rahmatuhu, na rehma zake, walaula fadlullahi, na kama lau isingelikuwa fadhila za Allah, alaikum, alaikum, yani zili za juu yenu, wa rahmatuhu, na rehma yake. Ai, akaandika Sheikh ya kwamba tafsiri hii, yani kwa maana Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, ai maana yake ni kwamba maneno haya, fi tawfiqikum wa ta'dibikum wa ta'limikum ma lam takunu ta'lamun, na lau kama si fadhila za Allah zilizo juu yenu na rehema zake, katika fi, katika jambo gani? Tawfikikum, tawfikikum, yani kukupeni tawfik, akakuwafikishieni. Na vile vile katika ta'dib, ta'dib yani ile kukupeni maongozi na maelezo ya kiadabu, wa ta'dibikum, yani na lau kama si fadhila za Allah yenu na rehema zake, katika kule kukufundisheni adabu, ta'dhibikum. Adabu zipi? Tumeona adabu kunyuma kwamba watu wakisikia neno lolote, ima la hofu au la amani, basi wasilitangaze, na kwamba walirudishe kwa nani? Kwa Bwana Mtume sala salam na ulil amri. Kwa hiyo hii ni adabu ya mambo, ikitokea jambo basi huruhusiwi mtu wa kawaida kulitangaza na kulieneza, bali unarudisha jambo hile kwa ahli ilmu. Kwa hivyo lau kama si fadhila za Allah zilizo juu yenu na rehema yake, katika kule kukupeni tawfik na kukufundisheni adabu, wa ta'alimikum, na kukufundisheni kwa maana kukujulisheni ilmu, sasa akakupeni ilmu, ma lam takunu ta'lamun, mambo ambayo mlokuwa nyinyi hamkuwa mkiyajua, ma lam takunu ta'lamun, ambao nyinyi hamkuwa mkiyajua hapo mwanzo kabla lakini aya hii imekuja kukufundisheni adabu za usikivu wa jambo na nini mtu achukue hatua gani baada ya kusikia jambo. Unaambiwa kwamba jambo ambalo nyinyi mlikuwa mkulijua, ma lam takunu ta'lamun. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana inaunganika hii aya, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytana illa qalila. Kipande hichi cha mwisho maana yake ni kwamba bila shaka kwamba nyinyi wengi katika nyinyi mngelimfuata shetani, illa ani alistithna, illa isipokuwa, qalilan wachache kidogo, lakini wengi wenu mngelimfuata shetani. Lattaba'tum ash-shaytan, law kama sifadhila za Allah juu yenu na rehma yake juu yenu ya kukufundisheni adabu na kukuelimisheni na kukupeni taufiki, basi wengi katika nyinyi mngelimfuata shetani, illa isipokuwa qalilan, yani wachache kidogo tu niongeza kupata uongofu huo. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake, لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل. كسبب من أدام كسبب ياك ألوم بيوا بس أنا ما بمويل ظالم نجاهل ظالم نجاهل هي ذي طبيعة أمازو من أدام أوانازو لا sisi tu. Kuna mambo mengi mwanadamu ana ile hali ambayo kaumbiwa nayo. Mfano Allah anasema wa kana al-insanu ajula, na tabia mwanadamu ana haraka mambo yake pupa, akitaka jambo la leo kesho asubuhi lishafanyikana, ana haraka mambo yake yote ajula. Wa kana al-insanu ajula, hii ni tabia mwanadamu tabia, yani kwa maana ameumbiwa hilo. Jengine Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, na mwanadamu ni mbishi kushinda vitu vyote, ubishi. Kwa hiyo tabia yake mwanadamu ni mbishi kabisa, na ndio maana ikawa Allah subhanahu wa ta'ala kawaleta mitume, sio tu mitume, akawaleta na dalili, yani kwa maana zile burhani ambazo zinawapa watu kweli huyu mtume. Akaleta na hoja, mitume mkuja na hoja, al-kutubu samawiyya, vitabu vinateremka kutoka mbinguni, yani Taurati, Injili, Zaburi na Qur'an, kwamba hizi ni hoja. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu yeye amekizidi kila kitu kwa ubishi mwanadamu. Na ndio maana ukitaka kujua ubishi wa mwanadamu, nikupeni mfano mmoja kwa wale ambao wanaovuta sigara. Inaandikwa kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Tena mwanzo ilikuwa inaandikwa pembeni hukumati ndogo. Lakini baadaye mashirika yanohusiana na mambo ya afya za binadamu wakasema pana, watengenezaji sigara lazima tangazo hili waliweke hadharani mbele ya paketi, kwamba mtu akinunua tu ile paketi anajua kwamba uvutaji wa sigara ni madhara kwa afya yako. Isiyo kwamba mimi kuliona, lakini mwanadamu kwa sababu ni mbishi, avuta sigara, aingiza sigara ndani ya koti lake, atoa awasha, aona hii. Mwanadamu ni mbishi sana kabisa. Kwa hiyo mwanadamu ana tabia nyingine, ni dhalimun jahilun. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تميرونيشا تميريكا أمانا بيليا مجبالينا نليما نائكا كتابا أرضي وتكسما فان منادام أكيديبا أمانا فأما لها. لكن منادام لكوانبا أميكوا نتبيه هي كوانبا ييني ظالم لاني جاهل أكاو حيتكليز أمانا هيو. Kwa nasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, liana linsana bitabiihi, kwa tabia yake, maumbile yake, zalimun jahilun. anasema fala ta'muruhu nafsuhu illa bil sharr, nafsi yake haimuamrishi isipokuwa mambo maovu. Fala ta'muruhu nafsuhu, bimaana nafsi yake haimuamrishi illa bil sharr, isipokuwa ni shari. Inna nafsa la amarat bis-su' illa man rahima rabbi, ni kwamba nafsi ina tabia ya kujia kuamrisha su maovu. Kila kikaa nafsi, asilimia kubwa ya yale yanayotoka katika nafsi ni maovu, yani fanya hivi fanya hivi, ila nafsi ambayo Allah ameirehemu. Kwa hiyo mwanadamu ana tabia hiyo ya kwamba nafsi yake inamuamrisha shari. Anasema fala anasema kwamba nafsi ya mwanadamu haimuamrishi chengine isipokuwa ni shari. Fala ta'muruhu nafsuhu, bimaana nafsi yake haimuamrishi jambo nyingine ila jambo gani? Nafsi inamuamrisha mtu mara nyingi shari. Fa idha laja ila rabbihi, basi kitakaporejea, laja yani kuelekea, malja. Fa idha laja ila rabbihi, yani nafsi itakaporejea au itakapo kwa laja imeelekea sasa kwa Mola wake, haiamrishi tena nafsi, yani nafsi haimuamrishi mtu mambo maovu, imeelekea kwa Mola wake. Wa atasama bihi wajtahada fi dhalik, na ikawa nafsi hiyo imekuwa katika hali ambayo ya kutaka al-i'tisam, yani suala la kinga, ile hali ya kwamba imefikia hatua ikawa inataka suala la kinga, na kuwa pamoja na maongozi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa pamoja yani ile kwamba nafsi ikawa inajikomba komba zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha laja'a ila rabbihi, basi nafsi inapoelekea kwa Mola wake, wa'tasama bihi, na ikawa nafsi ikawa iko inambatana sana, kwa maana iko katika hali ambayo ya lolote namuelekeza mbele Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kinga yake na msaada wake, itasama yani imeshikamana zaidi na maongozi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitahada fi dhalika, na ikafanya juhudi, kwa maana zikapita juhudi katika hilo. Latafa bihi wa wafakahu likullin khairin, bimaana huelekea kwake. Neno latafa bimaana ya muelekeo, kama laja'a latafa bihi, kwa maana huelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wafakahu, na hiyo nafsi inakuwa inapata taufiq likulli khairin, katika kila khairi. Wafakahu yani kwa maana kupata ile suala la taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala likulli khairin, katika kila khairi. Waasamahu minash shaitani rajim, na vile vile kama ambavyo nafsi imeweza kushikamana yani kurejea kwa Allah na kuwa na ile hali ya mfungamano na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi huwa anaipa isma, yani kwa maana anaipa ulinzi kutokana na shetani arrajim. Wa asamahu, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya nafsi kwa maana ya mahsum, anailinda, anaikinga na nani? Na shetani rajim. Sasa hii ni tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi. Ukirudi katika aya hii nambari 83, kama mtu anayo tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, arudi katika aya nambari 83, atapata maelezo yote haya, kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambapo leo tumemaliza tafsiri hiyo. Kwa tunarudi sasa katika kumwangalia Sheikh Bazamol حفظه الله انا استماجي katika maelezo yake zaidi. Anasema ya kwamba ala hili ambao tulianza katika juma lililopita, as-salafiyun wao annahum yu'azzimuna ahla al-ilm wa yuqirunahum wa yahfazuna haqqahum wa la yudhi'una. Anasema ahla al-ilm wao siku zote huwa wanawaheshimu wanazuoni na wanawapa haki zao wala hawazipotezi haki zao. Sasa ikiwa watu watawadharau wanazuoni, watawapotezea haki zao wanazuoni, na tumesema haki za wanazuoni si kwamba wapewe mshahara, ni kwamba sio mwanazuoni umjengee nyumba ndio umempa haki yake, ukampa na gari si na vibwasha gani na mambo yote, lakini ile hali ya kwamba linatokea jambo la dini akaendewa mwanazuoni, e bwana, kuna moja mbili tatu tunataka ushauri wako tufanyeje kwa mujibu wa dalili, kwa sababu sisi tumekwama hapa hatujafanya jambo fulani, tumekuja kwa alul ilm ili tupate ufafanuzi wa jambo hili. Hii ndio haki yao wanazuoni. Sasa ye ikiachwa hii haki hii ya watu kutaka, hawataki kurudi kwa wanazuoni, je, nini kitatokezea? Sasa Sheikh Bazamauli, msikilize vizuri, anazieleza madhara endapo watu watapoacha kurudi kwa wanazuoni, kwa maana wakazipoteza haki za wanazuoni. Anasema watark rujuu ila alulama, na kuacha kurejea kwa wanazuoni, fihi, ndani yake katika jambo hili, ziyau lilhaqi alulama, kuna suala la kupoteza haki za wanazuoni. Anasema watark, na kuacha. Kuacha nini? Arrujuu, kurejea ila ila ulama, kwa wanazuoni. Ikawa watu mambo yao wafanya tu, basi waamua tu, watekeleza tu. Alimuhimu ni kwamba hakuna reference yoyote kwa mtu ambaye mwenye kujua dini ndani yake kuna ile hali nzima ya kupoteza haki zao, ziyao li haki ulama. Wa hadha nahimi, anasema Sheikh Bazamaul hafidhahullah, yatarattabu alayhi adrarun kathira, yatarattabu, jambo hili huwa lapelekea, yatarattabu alayhi, lapelekea juu yake adrar, yani madhara kathira, mengi mengi kabisa. Jambo lipi? La kwamba wanazuoni hawapei haki zao. Haki gani? Si mshahara mnene ha? Wanazuoni hawashauriwi jambo lolote, hawatazamwi katika masala ya dini hata kidogo. Watu watumia sana rai zao na akili zao na nguvu zao na jaha zao. Sasa hili anasema Sheikh Bazamol, yatarattabu alayhi, lapelekea juu yake adrar, madhara kathira, madhara mengi kabisa. Minha, miongoni mwayo ni kama hili lifuatalo tunalizungumza leo. Angalieni sasa madhara ya wanazuoni kupuuzwa, kwa maana kutopewa haki yao ya kimsingi ya kushauriwa na kutakwa ushauri na kutoa maelekezo. Sasa miongoni mwa madhara minha ni hululu dhulli wal hawani ala al umma. Hulul hil, yani kitu kama sil, ukaifungua ile tap, hulul, kama container limekuwa sil ya tiare, ikafunguliwa tap, hulul, mlango umefungwa kwa kufungua, hulul, bomba la maji limekuja limefungwa kwa ukalifungua, hulul. Almuhimu inapatikaniwa ni kule ile hululudhulli, ni kufungua sasa ile udhalili walhawan na unyonge, ala al-umma, katika umma. Umma gani? Umma kislam. Hululudhulli ni kufungua njia za udhalili walhawan, na vile vile kufungua njia za unyonge, ala al-umma, katika umma kislam. Endapo tu waislam watopoacha kwa haki zao wanazuoni kwa kutaka ushauri wao katika mambo mbalimbali ya dini, basi bila shaka umma utaingia katika udhalili mkubwa, na umma utaingia katika ile hali ya unyonge ya hali ya juu kabisa. Kwa sababu wanazuoni hawakuwa wakiapa kipaumbele. Anasema Sheikh Fawzan Bazamaul hafidhahullah, يوضح ذلك الحديث الذي جاء عن ابن عمر قال نهيلي لتوليو توضيحي نا حديثي أبو إلوكوية كتوكا قناني صحابة شكوفو عبد الله بن عمر الله عنهما قال عن سيما سمعت nimemsikia kwa masikio yangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, akisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yafuatayo: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema. Akisemaje? Akisema kwamba idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnab al-baqr wa radhitum bil-zira wa taraktum al-jihada sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hadithi ambayo akhrajahu Ahmad katika musnad yake, na vile vile hadithi hii naweza katika kuipata katika Al-Albani rahimahullahu, ameisahihisha katika silsilati sahiha, yani chini hapo angalia nambari 2 takhriji za hadithi, ameisahihisha Al-Albani katika hadithi nambari 13. Kwa maana kama unafanya mujalladi ile ya Al-Albani rahimahullahu, ukirudi katika mujalladi wa kwanza tu hadithi nambari 13 utaipata hadithi hii, na musnadi na as-sunan ambazo shekhe amezielezea. Hii inaitwa takhrij ya hadithi, yani hadithi hii akhrajahu man akhrajahu man akhrajahu man. Naam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha tabaya'tum bil'ina, mtakapouza kwa al-'ina, aina ika biashara zenu mnatumia hii inaitwa al-'ina. Idha tabaya'tum ba' kuuza, mtakapouza kwa bil'ina. Nini maana ya al-'ina? Al-'ina kwa kweli ni tafsiri ndefu wa ahlul ilm, wameitolea maelezo sana kabisa, lakini kwanza tuimalize hii hadithi. Anasema wa akhadhtum, na mkachukua au mkashika mkakamata, adnab, adnab yani mikia, albakara ya ng'ombe, waradhitum na mkaridhia, mkawaradhi, bizara na mimea, hapa kusudiwa kilimo, waradhitum na mkawaradhi, mmeridhia na kilimo, bizara yani kawa mnalima na mnavuna mazao mbalimbali, wataraktum na mkaacha, aljihadi, jihadi, sallallahu alaykum, Allah atakusalitishieni juu yenu, dhullan udhalili, la yanzi'u, na kwamba Allah hatauondoa udhalili huo, hata mpaka tarji'u, mrejee, ila dinikum, katika dini yenu. Idha tabaya'tum bil'ina, mtapouziana, mtapofanya biashara kwa kutumia al-'ina, wa akhadhtum adnab al-baqara, na mkashika na kukamata na kuchukua mikia ya ng'ombe, maana mkahusika na masala zaidi ya mifugo. Hii ni istilah ambayo Mtume salam ameleta mfano, kwamba mtu mara nyingi anapokuwa achunga, basi atakuwa yuko nyuma ya mifugo yake, ng'ombe kamkamata mkia, anaenda kam. Kwa hivyo ile mkikamata mkia ng'ombe, kwa maana mifugo, mkihusika na mifugo, kufuga sana, na mkaridhia kilimo, waradhitum bizara, na mkaacha jihadi, wataraktum aljihad, Allah atakusalitishieni, sallallahu alaykum, juu yenu dhulla, udhalili, mtakuwa madhalili duniani sana kabisa sana, na udhalili huo Allah hatauondoa, la yanzi'uhu, mtakuwa madhalili waislamu katika ulimwengu huu, hatauondoa Allah hata mpaka mfanye nini, tarjiu, mrejee, mrudi, ila dinikum, katika dini yenu, hapo ndio udhalili utaondoka. Kwa hiyo hadithi hii wanazuoni wa mambo ya fikihi watatafsiria zaidi, hii biashara ya al-'ina ni biashara gani? Kuna ba'i ambayo inaitwa al-'ina, al-'ina biashara hii, labda tuifafanue kidogo alafu tuendelee na hadithi zetu. Tafsiri ziko nyingi, zimetolewa nyingi sana, yani kila ukisoma kitabu cha kifikihi basi utakuta kuna maelezo ambayo yametolewa, lakini mimi nitatoa maelezo mafupi katika tafsiri ambayo nzuri kidogo inaweza kuashiria tafsiri mbili. Tafsiri nyingi unaweza kurudi. Tafsiri ya kwanza, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah alitunga kitabu kinaitwa At-Tasfiya wa At-Tarbiya. Anasema kwamba mambo haya mawili, At-Tasfiya wa At-Tarbiya, lazima yawe hivi kama alivyoeleza, isiwe At-Tarbiya wa At-Tasfiya. At-Tasfiya mu maana maana yake aliokusudia Al-Albani rahimahullah katika kaida hii ni pale ambapo kwanza ipatikaniwe ile hali ya watu kwa wote wamesafika na shirk, wamesafika na bid'a, wamesafika na kila aina jambo ambalo lilokuwa lina shubha ya upotevu na mambo mengineyo. Tasfiya, tasfika yani, tasfika. Kisha baadaye ndio inatokea ile hali kwamba ushasafika, ndio unapewa sasa tarbia, malezi, mafundisho, knowledge. Au kwa lugha nyingine ya Kiswahili cha chetu ni kwamba wewe huwezi kuvaa kanzu nyeupe mpaka ukoge kwanza. Ukishaoga vizuri mwili msafi, sasa ni watafuta nguo iliyokuwa safi na nzuri wavaa. Kwa hiyo suala la da'atu salafia wamelizingatia hili, wakasema kwamba lazima kuwe kuna talii na upambanushi. Bwana, hili silo, hili ndilo, huyu ndiye, huyu sie. Haiwezekani kwa da'atu salafia imekosa kuwasafisha watu, imekosa kuwapanganua watu, ikawa huyu ndiye, huyu sie, hichi sicho sicho, ikawa dawa inaenda yeye hata siku moja. Naam. Kwanza watu waambie kwamba hii ni bid'a, hii ni shirki, hii ni firqatu dhalla, pote hili limepotea, hii mashia hawafai, ay khawarij hawafai. Lazima yuko na tasfiya kwanza. Lakini pasipo na tasfiya, inawezekana watu wakatwanga maji kwenye nini, wanasema kwenye kinu. Kivipi? Msikiti ukawa umejaa na nje hapo ikawa hakuna nafasi ya paki, mapikipiki, magari na watu. Bwana, darasa kubwa hilo, bwana, kuna darasa kubwa pale, darasa kubwa pale. Shekhe bwana ana mawaidha mazuri, sipata kuona bwana ana visa hivyo. Visa yenu, mina sana silikosi. Kwa nini visa yake shekhe anazungumza? Wahudhuriaji wa darasa hilo, mna wala mirungi, wacheza kamari, mashia, khawariji, watu kujilipua hao, utu wamu na darasa hilo. Sio hivyo. Shia kaa pembeni, khawariji kaa pembeni, mwanaharakati kaa pembeni, kwamba wabakie wale ambao wataubakia na asili za hii. Ndo tasfiya, tusafishane kwanza, isiyo le msafara wanasema msafara wa murukenge na nani wamo murukenge, lakini mamba ndo msafara wake, lakini murukenge nao wanafanya nini? Wanakuwemo mpaka shafika sehemu. Sasa bwana, huu msafara wa mamba, wewe murukenge utafuta nini? Toka bwana. Kwa hivi ndivyo ambavyo tasfiya, yani mwanzo, labda nikupeni mfano. Tulipoambiwa jamani, sunna we, sunna. Sunna we, basika kila mtu ni sunna, mimi na sunna, mimi na sunna, mimi na sunna. Kwa kumbe ikawa ni kama vile mapovu yametoka katika milima huko, maji yamezoa kila kitu. Lakini baadaye maji yakitulizana, sana pumba zinakaa pembeni, changarae pembeni. Kumbe nayo ilikuwa mwanasuna. Kuwa mwanasuna yule mkumbo tu, umemkumba kwa sababu watu wa wewe wache maulidi la nini yule, kwa naye kaingia ndani, lakini kumbe si halisia. Kwa lazima tusafishane kwanza, ndugu zangu wa Islam, atasafia. Na ndio maana ukaona watu ambao wanahudhuria darasa msikiti huu ni wale ambao tayari wamesha safishwa, mtu ambaye bado ni mchafu hahudhurii darasa hili, ataweka sababu zake mbalimbali. Ah, wale bwana wanatukana watu, kazi ya kukufurisha watu tu basi. Suruali lake linaburuza, ndevu kidevu wanasema balbu, hana lolote, kumbe yeye mwenyewe bado ana mijiherizi, ana matalasini. Tusafishane kwanza jamani, hii ndo atakia. Kwa hiyo anasema Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah katika swala hili, katika kitabu hiki, ukifungua ukurasa wa 7 akaeleza ya kwamba jamani fanajidu fi hadha alhadith, yakitaji ile hadithi mwanzo, lakini anasema ala ijazi, anasema dhikru almarad alladhi shaa hatta ahata bil muslimin, yani ndani hadithi hii ambayo ndio ameitaja shekhe, anasema imetaja maradhi ambayo yameenea mpaka yamewazunguka Waislamu. Fadhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauain min almarad ala sabili tamthil la tahdidi, akataja maradhi aina mbili. Almuhim, sisi maana yetu tunataka tufuate hii nini maana idha tabaytum bil aina. Anasema al-aina ni nau'un min al-ba'i yashiru hadha al-hadith ila tahrimihi, hii ni aina biashara, lakini hadithi hii inaashiria kwamba biashara hiyo ni haram, haram kwamba mtu kufanya biashara hiyo atakuwa ameingia katika uharamu. Na wasuratuha, na sura yake. Sasa hapa sikize vizuri, yani ni somo hili ambalo ukienda katika kitabu al-Buyu la somo ambalo wasomeshwa biashara, na kuna baadhi ya ahli al-ilm wakaliingiza somo hili katika babu riba na wengine wakasema katika zile biashara ambazo al-muharrama. Kwa Sheikh anasema hivi, wa suratuha, na sura yake, biashara ya laina, an yashtari ar-rajul min at-tajir bidha'atan ma, ni mtu kununua yani bidhaa kutoka kwa at-tajiru. At-tajiru asili yake neno hili ni mfanya biashara, at-tajiru, lakini kwa Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili haina msamiati mingi, yani vocabulary zake zimekuwa ndogo. Kwa hiyo mtu ambaye ghaniyo, sisi tunamwita tajiri. Jamaa na fedha huyo si mchezo, tajiri kwelikweli. Lakini kwa Kiarabu ukisema tajiri na maana ni mfanya biashara. Sasa ukienda Uarabuni ukisema hata tajiru, na maana kama huyu ni mfanya biashara, anaganga njaa mpaka useme kwamba huyo ghanii, yani kwa maana ni jitu ambalo kweli ni welo limited. Kwa wanasema kwamba mtu kununua biashara bidhaa kutoka kwa mfanya biashara, au tuchukue hiyo lugha ya mitaa, tajiri ma taji biashara ambayo faltakun sayaratan mathalan, tuchukule mfano wa gari, yashtariha bithamanin yudfa ala asqatin wa bi ajalin mahdud, yani mtu ainanua biashara gari hiyo kwa thamani ambayo ina hali mbili, aqsati na bi ajal. Aqsat yani ni kulipa kidogo kidogo, ile by installment, na bi ajal kwa maana kwa muda maalum. Ebana, gari langu, gari hili lauzwa milioni 12. Sawa, kwa milioni 12 hizi utalipa kwa kidogo kidogo, aqsat, kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa ina maana kipindi hichi kinaitwa ajal mahdud, yani kipindi ambacho kinaitwa kwa muda maalum. Ambayo hii kwa upande wa biashara nyingine hizo ambazo tushasoma katika darasa la alfajiri, ufanyaji biashara katika muda maalum, unaingia katika hali ambayo mara nyingi kunapelekea uharamu na riba ndani yake. Kivipi? Bwana, nauza gari langu hili au liko showroom cash milioni 10, kwa mkopo milioni 13 kwa muda mwaka mmoja. Kwa hiyo wewe unaona mina 13 kwa muda mwaka. Basi bora hii nitalipa kidogo kidogo. Hii ya cash hii unaona hii kidogo. Sasa kumbe hii ni aina ya riba. Ni sawa sana na biashara hizi za mitaani za akina mama hizi na wengineo, si masako si manani. Kitenge, bazee, dira, cash 12,000. Lakini kwa mkopo 14,000 unapewa muda mwezi huu mmoja. Ah, basi bora mimi nitachukua hii, nipe mbili. Yaani kwa mwezi mmoja, basi ya rais. Kumbe ni aina ya riba ya haramu. Kwa hiyo hapa kinachozungumzwa ni ile biashara ya mtu kwenda kununua bidhaa kwa mfanya biashara na akawa analipa kwa thamani ya bidhaa ile, lakini kwa mtindo wa installment na kwa muda maalum. Thumma yaudu hadha almushtari, kisha huyu ambaye aliyenunua anageuka sasa anakuwa ba'an li tilka sayyara, anakuwa sasa yeye ni muuzaji wa gari lile. Yani ni masala kibiashara, mpaka mtu uzame kwenye biashara sana, uzaji wa yani wale watu ambao wauzaji wale mawinga si manane si kidogo hapa atafahamu, lakini kwa wewe mwanafunzi mpaka ukae uzingatie wewe nakuaje Sasa hapa ni kwamba mtu kanunua gari, analipa kidogo kidogo kwa muda maalum. Halafu mtu huyu anakwenda kuliuza gari ile, kwa hivyo katoka kutoka mnunuzi kawa muuzaji. Anasema anamuuzia yule yule lilba'il awwal, muuzaji wa mwanzo, bi thamanin akalli, kwa thamani ya chini, mina thamani alladhi ishtaraha bihi, kuliko ile thamani alionunua. Mama kizungumkuti cha biashara hii ya aina mnunua gari unalipa kidogo kidogo, kisha ile aliyokuuzia unarudisha showroom milioni 12,000, unapewa milioni 10 cash. Kuna hila fulani hapa, anasema shekhe, walakin mukabila nukudi, kwa maana mtu ambaye alonua anageuka muuzaji, analipa cash, anapewa cash, kwa maana ana sio tena yeye aliuze kwa mara pili, yeye mnunuzi kama muuzaji kwa njia ya mkopo. Anasema alba'u awwal al-thara mushtaran athmanu naqdan bi aqalli ma ishtara bi, kisha akasema bi an takuna hadhihi as-sayyara bi'tu mathalan, kama hujafahamu anakuletea mfano mdogo, anasema mfano biashara hii, gari hii imeuzwa bi 10,000 lira nasi'a, imeuzwa kwa riali tuseme 10,000 nasi'a. Neno nasi'a kwa maana ile kwa muda uliokuwa muajjal, yani kwa muda maalum. Fayakumu almushtari, kisha yule alonunua anasimama bibaiha kuliuza gari hilo bi 8,000 kwa 18,000, au mfano mzuri kwa T-shilling, kwamba mtu kanunua gari lakini alipa kidogo kidogo kwa milioni 10, kisha anaenda kuliuza gari lile kwa milioni 8. Kwa kuna gap, kuna difference ya milioni 2 hapa. Sasa milioni 2 hizi zinaenda kwa nani? Nani imekula kwake? Naona hii ni ujanja kibiashara. Hii inaitwa laina. Ni aina ya riba. Anasema kwa hali hii basi fahadhihi ziyada arriba, ambayo ni mtazamo wa Sheikh Al-Albani rahimahullah. Anasema walakin alhaqiqatu anna almushtari alladhi ishtara bi 10,000 nasi'a, kwa hakika sasa yule ambaye alonunua gari lile kwa milioni 10 kwa mkopo kwa muda, thumma baa, kisha akaliuza bi 8,000 naqdan, yani cash, kwa milioni 8, inma yuridu min wara'i dhalika, anachokitaka ni kwamba yeye kama azunguka an yakhudha 8,000 ili azipate zile milioni 8. Yule mmefuata hiyo, yani ujanja huu wa kibiashara, yani kwamba wewe unakwenda sehemu, e bwana, unauza bei gani bei fulani kwa mkopo, haya baada ya siku 2 siku 3 nakwenda tena pale kwa ulipouziwa, bwana mimi na kurudishia chikitu na kuuzia, umenuzia bei gani? Milioni 5. Ah, basi hata mimi milioni 3.5. Wewe nipe milioni ngapi? 3.5 nipe. Itakuwa kuna different gari hapo. Milioni 1. Milioni 1.5 inakwenda wapi? Ndio hii ujanja huu. Kwa hivyo ina maana kwamba uuzaji wa kitu kama hicho bado inabakia ni kwamba mtu amekuwa anataka hela kiujanja. Nitazipataje? Kiujanja chenyewe ni kwamba nitakwenda kununua gari si kwa mkopo kwa mwaka mzima, halafu mimi nitaenda kuniuza kwa yule yule kwa bei ya chini, nitapata zile hela, nitafanyia mambo yangu. Na huyo alokuuzia uza bado akudai wewe. Kwa maana hii itakuwa huyu amepata katika hali ambayo ya ziada ya riba, riba yake ile, na huyu kazipata pesa kwa njia ya mzunguko kwa haraka haraka. Hii Sheikh al-Albani huyu tumwache. Hem tumwangalie Abu Malik yeye azungumzaje kuhusu al-Aina. Abu Malik katika mujalada wa 4, mujalada wa 4 faifi kusuna hii, kama mtu anayo arudi afungue ukurasa nambari 305. Anasema al-Aina, al-Aina lughatan salaf, kwa maana kama kukopa hivi. Wa shar'an, na kisheria ni hivi, huwa an yabia al-ba'i'u shay'an min ghayrihi bi thamanin mu'ajjalin, ni muuzaji kuuza kitu kumuuzia mwingine kwa muda maalum, kwa maana ukawa unalipwa malipo yale kidogo kidogo kwa muda maalum. Wa yusallimu ila al-mushtari, kwa kitu kile muuzaji anampa mnunuzi. Thumma, kisha huyu muuzaji yashtarihi, anakinunua kitu kile kwa huyo alomuuzia, kabla qabdhu thamani, kabla ya yeye kupewa ile hela yake yote, bi thamani aqalli, kwa thamani ya chini, mima baa, kuliko ile ambayo alokuwa ameuza. Kwa maana hii ni kwamba kama ambavyo ile ya mwanzo. Sasa anasema hivi, wa misalu, mfano wake, kaulul qail, kauli ya msemaji, ana bi'tu ala zaidin sayaratan bi'ishirina alfan ila sana, nimemuuzia zaidi gari, gari hii kwa muda mwaka mzima nilipe kwa kiasi gani? Kwa kiasi cha bi'ishirina alfan, yani 20,000, kwa maana tuchukule labda milioni 2 kwa pesa za Tanzania, kwa muda mwaka mzima atanilipa kidogo kidogo. Fahadha ba'yu, ama biashara hii inaitwa nasi'a. Thumma inni, yani huyu anasema kwamba kisha mimi nilomuuzia zaidi, ishtaraituha min hadha rajul, nikainunua gari hilo kwa huyu zaidi huyu, bi 18,000, kwa milioni 1,800,000, nikampa cash. Yani sura yake ukiangalia ina utapeli wa hali ya juu. Anasema fahadha haramun la yajuzu, liannahu hilatun, hilatun ni trick ambayo wazi, hata iko wazi kabisa kabisa. Labda tumalize, yani kwa sababu maelezo kifikihi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema hivi, wa min masaili al-aina au min tahayyul ala riba, anasema kwamba miongoni mwa mambo ambayo ya hii biashara ya aina, anasema hii ni ujanja wa riba, ma yafaluhu baadhi nasi leo, watu wengi hivi sasa wanafanya biashara hii, ni riba, lakini inakuwa katika hali ya ujanja. Ujanja kivipi? Msikizeni Sheikh Uthaymeen sasa. Anasema yahtaju ila sayara, mtu aitajia gari, wayadhabu ila tajir, anakwenda kumfanya biashara, wayakul, na anasema ana ahtaju sayarata fulaniya, mimi nataka gari fulani, fil maaradhi fulani, katika showroom. Maaradhi, yani sehemu ambayo kuna showroom ya magari, nataka gari aina ya IST, nataka gari aina ya Karina. Fayadhabu tajiru wayashtariha minal maaradhi thamani, tajiri anakwenda katika showroom, anainunua kwa thamani fulani. Thumma, kisha yabi'uha, anamuuzia yule mtu biakthar min athamani, zaidi ya bei, ala hadha alladhi ihtaja sayyara ila ajal, kuliko ile ambaye ilikuwa huyu muuzi alotaka gari, yule mtu ambaye wa mwanzo engeweza kulipa kidogo kidogo. Fahadhihi hilatun dhahiratun ala riba, hii ni aina fulani ya hila, ujanja ambao ndani yake una riba. Nafikiri labda Sheikh ameweka vizuri hapo. Anasema hivi, wewe unataka gari, sawa, unamwendea tajiri, unamwambia bwana, mimi sehemu fulani nimeona gari tulifaa, sasa basi amna pesa. Tajiri sasa atoka mguu mosi mguu pili, sio wewe sasa. Anakwenda mpaka showroom. Bana, kuna gari hapa aina STA ipo. V8 ipo. Bei gani? Bana, hii milioni 12. Mbele. Mwisho basi utakufanyia mpaka milioni 11. Haya, sasa huyu bwana anaichukua gari ile, kisha anakwenda kumuuzia yule ambaye alokuja kwake. Bana, ST hapa milioni 14. Milioni 13. Unajua wakati wa makufuli pesa ngumu, na ni milioni 13. Sawa? Kwani wewe sasa uko nini? Si talipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mtu kainunua showroom gari milioni 11, kenda kuiuza milioni 13, ambao alipo sasa kidogo kidogo. Sasa hii kuna kijiriba hapa. Hii Sheikh Uthaymeen anasema ni aina ya biashara ambayo watu waifanya hiyo. Sasa nyinyi wanafunzi hamwezi kujua, lakini waulizeni wafanya biashara, waulizeni bwana, inakuwaje watu mara nyingi wanavamia katika maeneo ambayo yalikuwa yanayofanywa biashara za jumla, kisha baadaye wanakwenda kuziuza bidhaa zile katika maeneo ambayo yalikuwa sasa ya rejareja, lakini kwa mkopo. Mkopo yani kwa muda maalum, na tena kwa bei zaidi ya ile ambayo ilouzwa katika duka la jumla. Kwa so, maana wewe unaposema bwana, mimi nataka kwenda wapi, Quality Supermarket, nataka kwenda wapi, una keshi, lakini kuna mtu tajiri, yeye anakwenda kukinunua kitu kile, kisha baadaye anakuja kukuzia wewe kwa muda maalum, yani kwa muda mrefu unamlipa kidogo kidogo. Hii vile vile ni aina biashara ya al-ina. Al-muhimu, kama tulivyosema, maelezo haya ni mengi. Mwingine nimemwona akatoa sema kwamba wa min masaili al-aina min fi asrina aidan, katika zama zetu za sasa. Huyu Abu Malik sasa anatoa mfano wake, naye maisamihi baadhi tijar, baadhi ya fanya biashara wanaita al-halq, ay halq as-sil'a. Halq as-sil'a yani inaitwa biashara inauzwa ni hot cake, yani wewe unaona kama anatupa, kumbe yeye tayari amesha make profit, na inakuwa katika hali hiyo. Biashara nyingi watu wanavamia, rahisi bwana, bwana rahisi pale, mimi sipata kuona bwana. Kumbe watu washaku target, washaika profit yake hapa. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo biashara zinauzwa kama tupa tupa hivi. Mfano anasema mathalan athalaja, yani ni fridge, anamuuzia mnunuzi kwa labda 100,500, muajala, kwa maana ile hali ambayo kwa muda maalum, ala aqsat, kwa installment. Kwa maana hii basi mtu huyu atakuwa ameuza biashara nyingi kipande muda mdogo, lakini kumbe alivyofanya amewakopesha watu kwa muda mrefu, na katika hali hii wanalipa kidogo kidogo. Ndio maana tunasema kwamba biashara hizi ambazo tunazoziona, bwana kuna ofa, bwana kuna hivi hivyo, ofa yenyewe ikoje, kwamba unachukua mali utalipa baada ya miezi 6 kidogo kidogo. Rahisi sana bwana. Kumbe tayari watu wameingia katika ujanja wa kukusanya riba katika hali hiyo. Definition nyingi hatuwezi kuzimaliza. Almuhim, turudi katika hadith kitabu chetu. Idha tabayatum bil ina, mtakapouza kwa mfumo huu wa ujanja ujanja ujanja ujanja ujanja ujanja, wa ahadtum, na mkashika nyinyi mikia ya ng'ombe, kwa maana mkaishughulika na mifugo, waradhitum bizara, na mkaridhika na mambo ya kilimo, wataraktumul jihad, na mkaacha jihadi, Allah atakusalitishieni udhalili, sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu, hata uondoa Allah udhalili huo juu yenu mpaka mrudi katika dini yenu. Sasa mahali shahidi, Sheikh Bazamol hafidhahullah anasema hivi: wala tariqa linnas ila rujuu ila ad-dini illa bil ulama. Yani hivi, humoni Mtume salamu anasema uwezo udhalili kuondoka mpaka nyinyi mrudi katika dini yenu, mtarudi vipi? Hamwezi kurudi, ina maana mpaka mwatafute wanazuoni. La tariqa linnas, yani watu hawana njia ya kurudi katika dini yao isipokuwa kwa kupitia wanazuoni, wasomi, Muslim scholars, mashekhe na wengineo, kwamba bwana sasa hapa turudi katika dini yetu, tufanyeje? Tufanyeje? Tukasikilize mashekhe wanasemaje. Kwa ina maana ya kwamba wanazuoni wanakuwa na hadhi, na hii ndio haki yao, kwamba watu wakitaka kurudi katika dini yao basi hawawezi kurudi tu hivi hivi. Mtie kwa wanazuoni, la tariqa linnasi ila rujuu ila din, ni kwamba watu hawana njia, hakuna alternative ya watu kurudia katika dini isipokuwa lazima watumie wanazuoni. Fa idha adha'u haqqal ulama, basi wakipoteza haki za wanazuoni, wama adu, na ikawa watu bado hawajarudi katika mambo ambayo yaarifunahum, wanaoyajua. Bimaana kwa Kiswahili chengine ni kwamba ikawa bado watu hawajui, wama adu yaarifuna, ni kwamba watu ikawa bado hawajui na washazipoteza haki za wanazuoni. Ni hivi, mwanazuoni haki yake ni kupelekewa problem, bana hemu tupe solution ya jambo hili. Sasa yeye mshapiga teke wanazuoni, hamuwataki, na nyinyi bado hamjui kitu. Wama adu yaarifunahum, na bado ikawa watu hawajui, lakini tayari washapoteza haki za wanazuoni. Wazaidu fihi, na vile vile ikawa watu wachukia, yani wajitenga, neno zuri, yani kawa mtu ajitenga na dunia, anaichukia dunia, wanawachukia na zuoni, wanajitenga na zuoni, watakadhu, na wanawafanya ruasan, ruusan juhala, hawa wajinga sana, juhala, mijitu mijinga ndio inafanywa ruusan viongozi, watu wa kuongoza dini. Sheikh anauliza kaifa yarijiuna ila dini, basi watarejeaje katika dini? Wanazuoni wamewanyima haki zao, hawataki kuwapelekea masuala yote kutaka ushauri, wanawachukia, wazaidu fihim. Kilichofuatia nini? Watu sasa wanatafuta yule mjinga wao, ndio wanamfanya kama ndio kiongozi wao. Ittakadhu ruusan, kwa maana marais, viongozi wao, yani umashekhe wao, wanakuwa ni juhala, mijitu mijinga. Je, watarejeaje watu ikiwa wanaacha wanazuoni wanakwenda kwa watu wajinga? Wadinu huwa majaa fi hadithi Jibril, na dini bwana ni ile ambayo alokuja, yani ni yale alokuja nayo katika hadithi, alokuja katika hadithi ya Jibril. Wadinu huwa majaa, na dini ni yale aliyokuja, majaa, yale aliyokuja fi hadithi Jibril, katika hadithi ya Jibril. Hadithi hii ni mashuhur, ukirudi katika kitabu kinaitwa Arba'in an-Nawawi, hadithi hii ni ya pili, ya kwanza alafu ya pili. Anasema kwamba dini imekuja kwa hadithi hii ya Jibril. Lamma dhakara al-islam wal-iman wal-ihsan, Jibril alipotaja ndani hadithi hii mambo matatu: islam, al-iman na ihsan, na lanne wa ashraf as-sa'ru, li hadith nambari 2 katika 42. Thumma qala fi akhirihi, kisha akasema mwisho wa hadithi hii ambayo utaipata katika asili ya kitabu ni Muslim, yani katika Sahih Muslim, kitabu al-iman, na hadithi hii ni ya 8 katika Sahih Muslim, hadithi Umar bin Khattab. Thumma qala, kisha akasema fi akhirihi, mwisho hadithi, yani maneno haya sasa anasema mwisho hadithi hii nani? Umar bin Khattab, yani as-sa'il alladhi jaa, yani yule aliyekuja yasalu auliza an tilka hay'a alhay'a, katika umbile lile alajiba la kustajabisha. Huyo alikuwa ni malaika Jibril, kwa maana alikuja katika umbile la kustajabisha. Anasema Umar bin Khattab radhiallahu anhu, falabithu maliyan, nikakaa maliyan kwa maana ni kitambo, inawezekana wiki, mwezi, siku tatu, siku nne. Baada Jibril ameondoka na shajibiwa rudi katika hadithi hii, Umar anasema falabithu maliyan, nikakaa kama kitambo hivi. Thumma qala li, kisha akanambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qala li, yani Umar anasema, alinambia bwana mtume, ya Umar, ewe Umari, atadiri mani sail, ya unamjua yule muulizaji? Ewe Umari, atadiri mani sail, ya unamjua muulizaji? Kuntu, nikasema, Allahu wa rasuluhu alam, yani Allah na mjumbe wake anajua. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Umari ya kwamba fa innahu jibril, hakika yule ni jibrili, atakum, amekujieni, yuallimukum, kukufundisheni nyinyi, dinukum, dini yenu. Kwa hiyo anasema Sheikh Bazabol, fa idha asqata alulama, watakapoporomoka wanazuoni wakawa hawaheshimii, wattakhadha an-nasu ru'usan juhala, na watu wakawafanya watu wajinga kwa ndio viongozi wao, man ya'udu bin-nasi ila dinihim, basi ni nani atakayewarejesha watu katika dini yao? Man ya'udu bin-nasi ila dinihim, ni nani, man ni nani ya'udu bin-nasi, atakayewarejeza watu ila dinihim, katika dini yao, kwa sababu tayari watu wanazuoni washapiga teke, hana habari nao. Sasa nani anauliza Sheikh? Naam, tunamalizia kauli ya Sheikh Bazamol, fa idha asqata alulama, wanazuoni wakiporomoka, kuporomoka kwa maana ya kwamba hawahusishi na masala ya dini yao, hawataki ushauri, hawaulizi watu, basi wanajiendea. Kinachofuatia ambayo ni dhara hiyo, watakadhu nnas, na watu wakawafanya ruusan juhala, yani mijitu mijinga, wakawaweka ndo viongozi wao. Kwa hiyo man yaudu bin nas, ni nani atakayewarejesha watu ila dinihim, katika dini yao? Sheikh ameshamweka pembeni, hamna haja naye kabisa. Sasa nani atakayewarejesha watu katika dini yao? Hakuna. Sasa mtamchukua mtu mmoja mjinga mjinga, ndio mtamfanya kwamba yeye ndio aweze kuwaongoza nyinyi? Anasema kaifa yakhrujuna min hali dhulli, basi vipi watu watatoka katika hali ya udhalili, walhawan, na hali ya unyonge, biduni ulama, pasipokuwa na wanazuoni? Kaifa yakhrujun, yani vipi, hebu elezea namna gani watu watatoka, min hali dhulli, katika hali ya udhalili, na vile vile hali ya alhawan, kwa maana ya unyonge, alhun, biduni ulama, pasipo na wanazuoni. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanazuoni watapokuwa wamewekwa pembeni, basi tayari watu wataingia katika udhalili, umma utaingia katika udhalili. Lazima wawape first priority katika mambo yote, kama vile ambavyo, nikupe mfano mdogo, mtu akitaka kujenga nyumba yote tu, sio lazima nyumba ya ghorofa, nyumba hii ya chini, basi jambo la kwanza anakimbilia bwana, nani engineer mzuri, civil engineer ambaye ataweza kunichorea mchoro mzuri kabisa, sehemu fulani hivyo kwa kuona kwenda, unaeleza bwana, mimi nyumba yangu nataka niwe na master bedroom moja, mbili, alafu kuwa kuna choo cha jumla jamala, alafu nataka sitting room yangu hiyo, mwanamke na wanawake mbali, wanaume mbali, alafu nataka jiko, basi wewe unaeleza mtu tayari ana draft ile, alafu anaichiwa anaingia anakuonesha vipi hii ndio hivi hivi huku kujenga nyumba. Lakini kwenye dini mashehe hawana thamani, wananyimwa haki zao. Sikumpa mtu ishara ili kwamba mtu katika dini akawa hana haja na shekhe. Sasa yeye akili yake inavyomtuma ndio hivyo hivyo. Kwenye mirathi hana haja na shekhe, kwenye masala tu ya kuoa hana haja ya shekhe, kwenye hana habari yote hii ndio anaeleza Shekhe Uthaymeen ibn Baz Maula hafidhahullah, kwamba wanawazuoni wakiporomoshwa chini, basi ujue kwamba hakuna atakayewatoa watu katika hali ya unyonge na udhalili. Hakuna, kwa sababu tayari wanazuoni wameshaikwa hivyo. Kwa mantiki hii ni kwamba msimamo wa kisalafu huwa mara nyingi watu wenye elimu huwa wanatangulizwa mbele katika dini yao. Hatusemi kwamba kwa kila jambo, mfano ukitaka nyumba yako huwezi ukamchukua Sheikh Mnape kwa sababu bwana mimi nataka kujenga, hebu nipe maelezo kidogo. Unasemaje? Nataka bafu, nataka na hivi, lazima ijele. Bwana nimesiwa, alafu sasa unamwambia Sheikh Mnape, unamwambia hivi bwana, kuna baba kafa, kaacha yeye, basi ngoja nitakupa jili lake na nini nini. Sasa ina maana ukimwacha Sheikh Mnape kwenye mirathi, wewe nani unafikiri atakutoa katika hali hiyo? Hakuna. Namaliziana kwenye mahakama hizi za kitawaguti. Kwa kuonesha kwamba as-salafiyun mambo yao yote ya dini wanarudisha katika ahlul ilm, yani watu ambao wenye elimu, wenye maarifa, wenye ile hali ya baba kunde. Kuna msikiti nataka tujenge sasa. Bwana Sheikh, bwana njoo. Tumepata kiwanja, nataka msikiti tujenge. Kwa hiyo tunakwenda kwa engineer ili na mshekhe anasema engineer muulize hapo. Bwana, msikiti wetu kwanza nataka nguzo zisiwe nyingi kwa sababu kuna katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam tusali kwenye nguzo. Kwa hivyo fanya kama unavyoweza engineer, nguzo zisiwe nyingi. Naona shekhe anatoa dalili. Alafu msikiti wetu usiwe na mimba mishubaka huko, mambo ya Kiyahudi haya. Mambo yanakwenda. Halafu vile vile katika msikiti wetu hatutaki suala la minara, hakuna minara. Ala, hivyo hivyo, hivi ndivyo wanazuoni wanavyopewa haki zao katika kila kitu, si msikiti lolote lile. Hata mfano nasema nataka tufanye tuanzishe markaz. Bwana Sheikh, bwana hii markaz tutaifanyaje? Hivyo ana dahba saamir. Hivi ndivyo ilivyo. As-salafiyun wanatanguliza mashekhe ahlul ilm katika mambo yao ya dini yote. Hata ukitaka kujenga, una pesa za kiasi gani, uweze tukujenga msikiti, utakuja kuwajengesha watu msikiti vyoo waelekee kibla. Kwa nini? Kwa sababu hukumshirikisha nani? Mtu mwenye elimu. Hata hii mnaona hii ujengaji huu, alipojenga makaranga hakumshirikisha mtu. Makaranga alikuwa anajenga kwa akili ya kwake yeye mwenyewe, basi msikiti msikiti kwa miguzo mtere mlango ule. Mnaona mlango ule? Kama ingetushauri sisi mlango ule sio pale, taka kutawaza, basi uwe na distance ambayo angalau mpaka ukifika kwenye safu miguu tayari ishafanya nini, utakuwa na haja kuwakata watu nini safu. Kwa hiyo hizi ndizo natija za watu kushauriana na watu ambao wenye maarifa na maalumati katika masala ya dini. Kwa hapa nafikiri tutakuwa tumefikia katika dhara moja. Dhara nyingine tuliangalia juma lijalo ni al-khuruju an sabili al-mu'minin, yani wakiacha mashehe kushauriwa, basi watu watatoka katika njia ya waumini, ambayo aya inasema waman shaqqa rasul ila akhir al-aya. Naam, kuna jambo ambalo tanbihi hapa muda mdogo, lakini naishi nilitoa tanbihi inshallah kidogo tu. Tanbihi hii na dhamana kutokana na kaida ambayo tunaitumia mara nyingi, la yajuzu ta'khiru al-bayan an waqt al-haja, haijuzu kuakhirisha ubainifu wa jambo pale ambapo pana dharura ya ya kubainisha jambo hilo. Jambo gani? Mwezi Ramadhani hapa ilikuwa tulizungumzia mambo mawili katika nyakati tofauti, siku tofauti. Tulizungumzia masala ya kwamba haifai vipaza sauti vya nje kutumika kwa ajili ya sala. Na tukatoa maelezo mengi tu ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa kuhusu matumizi ya vipaza sauti nje ya msikiti. Ikawa mtu imam sala yake yatoka yote nje, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Ikawa watu msikiti ya minne huko ni watu wanasikia. Jambo jingine tukalielezea kwamba ikama inaingizwa katika jumla ya vitu ambavyo vinahitajika visikike nje ya msikiti. Kwa hiyo adhana na ikama zote zinakuwa zina hukumu moja za sikika nje kwa kutumia masikika ya nje, ama sala yatumika tu sikika za ndani. Tukatoa hili somo, tulisomesha mwezi wa Ramadhani kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba inna iqamata as-salat i'lan bil-qiyam ila as-salat lil-hadirin fi al-masjid wa liman kharij al-masjid aidan. Sheikh al-Islam katika fatwa zake anasema iqama ni kuwatambulisha watu kwamba sala imeshasimama, na tangazo hili ni kwa al-hadirin fi al-masjid waliomo ndani ya msikiti na wahom na wale ambao khariji al-masjid aidan walikuwa nje msikiti. Na wakastadili na hadithi ambayo tulisoma hapa ya Abu Huraira ana Nabi sallam qal idha sam'tum al-iqama famshu ila salati wa alaykum bis-sakina, rawahu Bukhari na Muslim. Wanasema ahlul ilm fa fi hadha al-hadith yadullu ala anna al-iqama kanat tusma min khariji al-masjid fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikiwa anasema mtakaposikia iqama, nendeni pole pole, msikimbilie. Maana yake ni kwamba wewe uko sokoni, wasikie iqama, usije ukaja mbio. Kwa hivyo iqama yatoka nje, sika la nje. Na vile vile Imam Malik katika Muwatta akasema hadithi ya Nafi' an Abdullah bin Umar sami'a al-iqamata wa huwa bil baqi fa asra al-mashy ila al-masjid. Abdullah bin Umar yuko Baqi akasikia ikama katika msikiti wa Mtume akachapuka kidogo, kuonesha kwamba ikama inapotolewa inatolewa watu wa nje wasikia. Na akasema katika sharhi zao wanazuoni, fa hadha dalilun ala al-hadith as-sabiqa annahum kanu yasma'una al-iqama wa hum kharij al-masjid. Na dalili nyingine mbalimbali. Sasa mahali shahidi nataka kuelezea ni kwamba somo hili lilieleweka na ikawa lillahi alhamdu watu watekeleza. Lakini alipokuja wanafunzi ambao wanafunzi wengi wala hawakuwepo, tunafahamisha hivi kwamba ikama yatumiwa spika ya nje, wasikie watu nje ikama, ama ya kuswali humu mundani tu basi. Kwa hiyo hili ni somo ambalo ungependa kwamba mtu hata akirudi kwao huko basi aeleze, jamani hizi kama zitumike kwa nje, spika za nje, kuswalia ndani. Na jambo jingine ambalo ungependa tu kuwakumbusha katika hali ya matumizi ya spika ili ikama isikike nje katika msikiti wetu huu, inaonekana kuna swala mbili hizi ndizo ambazo watu wanaipoteza suna hii. Swala ya Isha na swala ya Fajr. Swala Isha tukiswali hapa pakimiwa ndani ndani, na swala alfajiri tukiswali pakimiwa ndani ndani. Unajua sababu gani? Sababu ni kwamba hawa wanaokimu swala ya Isha na alfajiri hawajui, lakini alikuwepo hapa dhuhuri, magharibi na alasiri utaona spika za nje za toka, sababu walikuwepo katika darasa. Kwa tunafahamisha wale wanaokimu wajue kwamba ikama swala za nje la suka za nje zitumike. Pili, nafunga tarbii hii labda tushauriane. Hapa pana watu wa umeme, pana watu wa tundu kidogo, mambo ya kujenga jenga, pana watu wengine, mradi kila mtu hapa na ile hadhi aliyopewa na Allah. Hamuoni nyie gogoro hili? Au hamjai kuliona pakikimiwa hapa? Sasa tufanyeje? Yaani ndo na hili swala kwa maana na litupa kweli. Sababu ni somo. Sio kitu kuonezana pembeni kwa sababu tunaonaje? Ah, tukubaliane kwamba pasiwe na tatizo ikawa wakati wa kukimu tusubiriane dakika nzima ya zongore mawaya paka zimwe huku. System nzuri tu, watu umeme watusaidie. Iwe unakim spika toka nje, unasalisha spika inatoka wapi? Ndani. Akulu hadha wastaghfirullah li walakum. Naam. Ama kwa kama ni swala, muda ushaisha kwa kweli, hatuwezi tukalijibu. Naam, hili swala tushalizungumza hapa. Lakini inshallah kwa sababu ni tanbihi nitakuja kuzungumza tena Jumamosi. Alafu vile vile ni swala la usomaji wa Qur'ani siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ukija hapa saa 5, saa 5 na nusu, tafikiri ndani kuna nyuki. Tushaeleza hili. Haram, haifai, ni dhambi. Ukisoma Qur'ani mwenzio pembeni akawa anaisikia, unamshughulisha. Dhambi. Kwa hiyo itaja kuleleza tena kwa sababu inaonekana sura nyingi mpya hapa, pengine labda watu hawajui. Na alafu vile nakumbuka nikamwagiza Abu Malik, Abu Abdul Wahhab, Sheikh Elias alizungumze, kwa hiyo tutakuja kuzungumza tena Jumamosi inshallah. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.